Chłopcy wyszli z domu, mówiąc, że idą pobawić się na jednym z okolicznych zamarzniętych zbiorników. Mazowiecki komendant Państwowej Straży Pożarnej Gustaw Mikołajczyk. Nie wiemy, co się z nimi stało. Nie mamy na szczęście na razie żadnych informacji, żeby gdzieś stwierdzono załamanie lodu na ciekach wodnych, czyli żeby było jakieś podejrzenie, że wpadli do wody i skończyło się to tragicznie, ale niestety nie mamy ich jeszcze odnalezionych. O tym, jak przebiegają poszukiwania na rzece Liwiec, która przepływa w okolicach Mokobud, informuje Adam Dziura z Siedleckiej Straży Pożarnej. Łodzie strażackie dostały zadanie od sztabu policji, żeby spenetrować nurt rzeki Liwiec, czyli obejrzeć brzegi od strony nurtu, żeby wyłapać ewentualne ślady bytności osób na tym przybrzeżnym lodzie. Mamy informacje od mieszkańców, którzy cały czas dostarczają wskazania miejsc, w którym jakoby można było ślady ludzkie zauważyć. Nad okolicą latał również policyjny śmigłowiec z kamerą termowizyjną, ale dotychczasowe poszukiwania nie naprowadziły na żaden cel. Niemal natychmiast, gdy pojawiła się informacja o zaginięciu chłopców, z pomocą pośpieszyli mieszkańcy Mokobud, którzy cały czas wspierają policjantów i strażaków. Musowo tu wspierać, bo to ludzie jesteśmy stąd i to trzeba wszystko razem działać, bo dzieci zaginęli. O 12 nawet młodzież się zgłaszała, dziewczynki do pomocy strażakom, samochodami przyjeżdżały, żeby szukać tego chłopaka. Wczoraj to było zimno w nocy. To i ciemno, latarki nam się kończyły. Ciężko było naprawdę coś znaleźć. Mieszkańcy zwracają uwagę, że Liwiec jest nieprzewidywalną rzeką. Po ostatnich opadach deszczu w okolicach pojawiło się wiele zdradliwych rozlewisk. W serwisie Trójki kolejne informacje. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci nienarodzonych bliźniąt w szpitalu w Limanowej na Podkarpaciu. Do tragedii doszło 2 lata temu. Troje lekarzy odpowie za brak odpowiedniej opieki nad 23-letnią ciężarną i wiele zaniedbań. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu. Kobieta w 7. miesiącu ciąży zgłosiła się do szpitala, bo obawiała się wcześniejszego porodu. Mimo zagrożenia dopiero następnego dnia lekarze wykonali cesarskie cięcie. Wtedy okazało się, że noworodki nie żyją. Śledczy zarzucają ówczesnemu ordynatorowi oddziału ginekologii Leszkowi P., że nie zapewnił pacjentce dobrej opieki lekarskiej. Jego zastępca Jacek W. oraz lekarka, która wykonała cesarskie cięcie, Urszula D., dopuścili się szeregu zaniedbań, mówi sądecki prokurator Waldemar Starzak. Zaniechano stałego monitorowania postępu porodu i dobrostanu płodów, co skutkowało brakiem możliwości uchwycenia objawów ewentualnego wewnątrzmacicznego niedotlenienia płodów, spowodowanego przedwczesnym odkrojeniem się łożyska i brakiem oceny wystąpienia wskazania do rozwiązania ciąży cięciem cesarskim, skutkiem czego doszło ostatecznie do śmierci tych niemowlaków. Lekarze nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Urszuli D., która bezpośrednio zajmowała się pacjentką, grozi do 5 lat więzienia, pozostałym medykom do roku pozbawienia wolności. Lekarka już nie pracuje w limanowskim szpitalu. Wicewojewoda podlaski Wojciech D. usłyszał aż 13 zarzutów. Chodzi o złożenie nierzetelnych dokumentów przy ubieganiu się o kredyty, a także podanie nieprawdziwych informacji w oświadczeniach majątkowych. Zarzuty dotyczą lat 2007-2013, mówi prokurator Zbigniew Czerwiński z Olsztyna. Złożenie nierzetelnych pisemnych dokumentów co do ilości i wysokości posiadanych zobowiązań wobec banku w celu uzyskania z innych banków kredytów i pożyczek w wysokości od 35 tysięcy złotych do 170 tysięcy złotych. Prokurator zarzucił ponadto podawanie nieprawdy w sumie w 9 oświadczeniach o stanie majątkowym składanych w związku z prestowaniem stanowiska wicewojewody podlaskiego. Wicewojewoda złożył wyjaśnienia, ale nie poczuwa się do winy. Zarzuty, które postawiono Wojciechowi D., są zagrożone karą do 5 lat więzienia. Francuscy celnicy udaremnili próbę przemycenia rzadkiego gatunku żółwi. Są one pod ochroną i grozi im wyginięcie. Nielegalny transport odkryto na lotnisku koło Paryża. O szczegółach Marek Brzeziński. W podwójnych dnach 6 ogromnych waliz celnicy odkryli 170 maleńkich żółwi, zwanych ze względu na urzekające urodą formy znajdujące się na ich skorupach gwiaździstymi. To gatunek, który według specjalistów wyginie na ziemi w ciągu najbliższych 40 lat. Żółwie gwiaździste znajdują się pod całkowitą ochroną i wolno je przewozić tylko mając do tego specjalne zezwolenie. Maleńkie żółwiki, które znaleźli francuscy celnicy, pochodziły z Madagaskaru i miały być przewiezione do Laosu, gdzie tamtejsza zielona mafia zorganizowała grupa przestępcza zajmująca się handlem rzadkimi rodzajami zwierząt znajdującymi się pod ochroną miała je odsprzedać kolekcjonerom. Ten gatunek żółwi jest szczególnie ceniony i poszukiwany w Azji. Żółwiki były tak małe, że 2 bez trudu mieściły się na ludzkiej dłoni. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Korespondencją z Paryża kończymy. Skrót wiadomości w serwisie w Trójce o 16.30.

Powiedział, że Mirek, dam ci 3-4 ary, postawimy ten domek, ogrodzimy ci, będziesz miał znowu kurki, będziesz miał pieski i jeszcze to życie ci się wyprostuje, to życie ci się jeszcze ułoży. Jest pan skłonny wydzielić kawałek ziemi i nawet ogrodzić? Nie ma problemu. Ich inicjały MM, M jak miłość. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. I jeszcze błyskawiczne sprostowanie od pana Mateusza, który po serwisie napisał, iż Limanowa leży w województwie małopolskim, a nie podkarpackim. Dziękuję bardzo. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Te namiary między innymi dla tych z państwa, którzy chcieliby na antenie Trójki podsumować swój prywatny rok 2014. Rozpoczynamy audycję popołudniową, 11 minut po 16. Zaczyna Sarah McLachlan. Creatures lurking under the bed. A 1,000-year-old dragon lived deep in the lake, and they said, "Don't be afraid." See, you dove in. It seems so sweet and lovely. Who made you laugh and made you forget about the rain? Showed you new tricks on guitar, hidden talents that erases the pain. And don't you know that there's a wolf stalking in sheep's clothing? Tells me it's the real thing. Think what you like would be missing if you didn't have them to sing. To sing about three-headed monsters. They want your money. Też nasza piosenka dnia. 14 minut po 16. Co to będzie, co to będzie? Zapraszamy do Trójki. Po zerwaniu rozmów Ministerstwa Zdrowia z Porozumieniem Zielonogórskim wiemy już na pewno, że część lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nie będzie przyjmować pacjentów po 1 stycznia przyszłego roku. Według szacunków resortu pracy odmówi 30% lekarzy. Według strony związkowej będzie to 40% przychodni w całym kraju. Powodem sporu jest pakiet onkologiczny, który zacznie obowiązywać już pojutrze. A to wiąże się z dodatkową pracą lekarzy rodzinnych, którzy postawili swoje warunki. Zdaniem ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza są one nie do przyjęcia, a lekarze, którzy zamkną drzwi przychodni, muszą liczyć się z konsekwencjami. Ci lekarze, którzy nie podpiszą umowy do końca roku i zamkną swoje gabinety przed pacjentami, nie mogą liczyć na finansowanie. Zaś ci lekarze, którzy umowy podpiszą po 1 stycznia, muszą liczyć się także z tym, że podpisują te umowy na trochę zmienionych warunkach, bo intencją tego zapisu jest to, żeby w końcu zerwać z tą niechlubną tradycją grudniowo-świąteczno-noworocznych przepychanek z lekarzami. Proszę zwrócić uwagę, jak niewielka grupa lekarzy związanych z Porozumieniem Zielonogórskim próbuje zablokować cały system. Dzisiaj Porozumienie Zielonogórskie na twardo. 2 miliardy złotych, 20 dni zamykamy przychodnie, kiedy chcemy, jedna środa w miesiącu do 14 i opłata pacjenta. Na to się nie mogę zgodzić. Po 3,5 godzinie rozmowy rozstaliśmy się bez porozumienia. Doktor Jacek Krajewski, Porozumienie Zielonogórskie. Po czym pan minister robi konferencję, gdzie nas tam... przedstawia w nie najlepszym świetle. Absolutnie nie żądamy 2 miliardów. Myśmy policzyli, że to, co pan minister wymyślił, że 45 zł za każdego, kto przyjdzie, gdybyśmy my nie otworzyli, no to wyjdzie 2 miliardy więcej niż jest w tej chwili na POZ. Ale dodatkowe opłaty chcieliście, tak? Nie, dodatkowe opłaty. Przy wejściu do przychodni? Nie, nie. Mówiliśmy o pewnych systemowych rozwiązaniach, których nie ma. Ale dzieli to nie miało być od stycznia, to nie był warunek, żeby już teraz pobierać opłaty od ludzi. Nie. Dodatkowe urlopy chcieli panowie. W ogóle urlopy. My w ogóle nie mamy urlopu. Pracujecie na zmianę, no jakoś sobie radzicie panowie, no nie wierzę, że... Tak, nie, jak jest jednoosobowa praktyka, 3700 na jednego lekarza i on nie ma zastępstwa. 700 pacjentów? Tak, tak, bo w Warszawie, we Wrocławiu, w dużych miastach to nie jest tak trudno o lekarzy, natomiast gdzieś tam daleko w Polsce to jest kłopot. Potrzebujemy urlopu, bo zawału dostaniemy. Jest zmienione rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie zakresu badań, które mają wykonywać lekarze POZ. Mimo iż to było warunkiem lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego, mimo iż te warunki zostały spełnione, lekarze zażądali 2 miliardów złotych. Rozpoczynaliśmy dyskusję od 700 milionów złotych. W toku negocjacji doszliśmy do stawki 1 100 milionów złotych zwiększenia finansowania POZ. I jest protest. Jak ja dzisiaj widzę na pasku... Dr Michał Sutkowski, Kolegium Lekarzy Rodzinnych. W mediach rano, że ktoś żądał 2 miliardów, albo że ktoś żądał, żeby pacjent wszedł do przychodni i płacił, to ja się z tym absolutnie, pani redaktor, nie zgadzam. Doktor Marek Twardowski, który był kiedyś ministrem zdrowia zresztą, powiedział tak, my nie mamy często urlopów, nie ma zastępstw, no to dajcie nam 20 dni urlopu. To już tak powiedział po prostu, no może niepotrzebnie, w drodze irytacji. No to zostało to w ten sposób wykorzystane. Powiedział, że docelowo warto by było, żeby system kiedyś przemyślał, żeby była na przykład jakieś współpłacenie dla pacjentów, jakieś niewielkie, symboliczne. No to zostało to wykorzystane, że on chce, żeby po przekroczeniu progu przychodni płacił. Więc trudno to uznać za dobrą wolę pana ministra, naprawdę. Wszystkie nasze postulaty zostały uwzględnione. Szymon Chrostowski, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Od zniesienia limitów po maksymalne czasy oczekiwania na diagnostykę, żeby wykryć ten nowotwór na wczesnym etapie. I tak jak jest to w całej Europie, ten nowotwór wykrywa się właśnie w podstawowej opiece zdrowotnej, czyli u lekarza rodzinnego. Dobrze, ale pan może nie brał udziału, ale był obserwatorem tych negocjacji. Jakie jest pana zdanie? Szpitale onkologiczne są gotowe na wejście w życie pakietu onkologicznego i tylko wąska grupa lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego, która reprezentuje tak naprawdę też interesy prywatnej spółki, do czego nie mamy oczywiście żadnych zastrzeżeń, bo każdy ma prawo pracować i działać na wielu frontach, ale wydaje nam się z obserwacji, że nie było w interesie tej grupy, żeby lekarze związani w tym porozumieniu dogadali się z Ministerstwem Zdrowia. Ta spółka to jest nasza inicjatywa, żeby pozyskiwać środki dla funkcjonowania tych naszych firm, które przecież są podmiotami prywatnymi. Co prawda mamy kontraktowanie za środki publiczne. My jesteśmy zobowiązani do tego, żeby te firmy wzbogacać w sprzęt, wyposażyć w informatykę. Ale nie powiedział pan, chodzi o środki unijne. O środki unijne oczywiście, no przecież nie publiczne. My zrobimy wszystko, żeby wszyscy pacjenci byli bezpieczni i doprowadzimy do tego. W związku z tym wprowadzamy w życie plan B. Pacjenci, którzy mają utrudniony dostęp do lekarza rodzinnego, mają zgłaszać się do izb przyjęć i SOR-ów w szpitalach. Zapłacimy za każdego pacjenta, któremu odmówiono pomocy w podstawowej opiece zdrowotnej, przed którym zamknięto przychodnie. Zapłacimy za taką wizytę 45 zł za każdego pacjenta. Według Porozumienia Zielonogórskiego na początku stycznia nie będzie czynnych ponad 50% przychodni w województwach lubuskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, opolskim i łódzkim. Dziś jeszcze kolejną konferencję w tej sprawie zapowiedział minister zdrowia, o czym będziemy informować w serwisach, a sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. 22,7 trójek. Ja w sprawie lekarzy i ich protestu chcę powiedzieć, że jestem oburzony, ponieważ uważam, że lekarz to jest zawód publicznego zaufania. Oni nie mają prawa stawiać na szali zdrowie pacjentów, natomiast walczyć jak najbardziej mogą, ale nie takimi sposobami. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Tu trójka. W głowie mi siedzisz wciąż, o tobie myślę dzień. Nie słucham już jego rad. Poszukało mnie, znów muszę przez to przejść. Wiem dobrze, że za swoje mam. Więc nigdy więcej nie tańcz ze mną. Ten taniec zginę dziś, daj. Nigdy więcej nie tańcz ze mną, nie. Już cię za dobrze znam. Trzy minuty po 16. Co tam na Mazurach? W ogrodzie mamy karwnik dla tych małych ptaszków, otoczony dookoła takim cienkim dachem. No i dziś rano po mroźnej nocy przyleciało kilka ptaków z gatunku krukowatych i nie mogąc się dobrać do ziarna, tak długo dziobały w dach, aż by dziobały dziurę i dostały się do pokarmu. Dokarmiajmy ptaki, a one nam, jeżeli nie odwdzięczą się śpiewem, to swoją obecnością. Lepsze ptaki niż komary. Ale wandale te krukowate, 22 i 7 trójek albo SMS-em 71-335. Dariusz Pieruk do 19 przy naszym telefonie czeka na Państwa głosy w każdej sprawie. Zapraszamy do Trójki. Pierwsze w historii masowe protesty przeciwko taksówkarskiej smartfonowej aplikacji Uber, coraz większa rola mediów społecznościowych i tak zwanej chmury, a do tego polskie problemy z projektami informatyzacyjnymi. To jedne z ciekawszych wydarzeń kończącego się roku z perspektywy nowych technologii, a 2015 ma stać pod znakiem rozkwitu tak zwanego internetu rzeczy, czyli sieci połączonych ze sobą m.in. telefonów, lodówek, telewizorów i samochodów i co tam jeszcze sobie wymyślimy. Oceniając ostatnie 12 miesięcy, Andrzej Garapich z Polskich Badań Internetu zwraca uwagę na nietypową próbę powstrzymania ekspansji Google'a. Europosłowie przyjęli w tym roku rezolucję, w której opowiedzieli się za udzieleniem rynku wyszukiwarek, oddzieleniem rynku wyszukiwarek od usług komercyjnych. To jest debata i wskazanie kierunku, w którym powinno pójść prawodawstwo europejskie, na razie w Parlamencie Europejskim. Na pewno 2014 to pierwszy rok, w którym próbowano złamać monopol Google'a drogami administracyjnymi, prawnymi, a nie konkurującymi na wolnym rynku. Mieliśmy do czynienia z ciągłym rozwojem czegoś, co my nazywamy trzecią platformą. Tomasz Słoniewski, firma badawcza IDC. Czyli technologii opartych na mobilności, na chmurze, na analizach wielkich i mniejszych zbiorów danych oraz na biznesie społecznościowym, czy też na sieciach społecznościowych, w zależności jak kto to nazywa. Ta trzecia platforma rozwija się już od paru ładnych lat, w zasadzie od 2008 roku widzimy, jak ona rośnie i w zeszłym roku zaobserwowaliśmy, że ona osiąga pewnego rodzaju dojrzałość, że coraz więcej firm decyduje się inwestować w tego typu rozwiązania. How the Uber system works. The Uber system... Google Venture zainwestował w firmę Uber. Mariusz Gliński, Raiffeisen Polbank. I generalnie przez to osiągnięcie to poziom inwestycji w takie firmy taksówkowe na wysokości 460 milionów dolarów. Widać, że się dosyć dużo dzieje. Co istotnego na rynku polskim? Po pierwsze, konsolidacja polskiego rynku internetowego, czyli połączenie O2 z WPN-ki dawnej naszej klasy z Onetem oraz cała lawina porażek wielkich projektów IT. Pamiętamy oczywiście wpadkę systemu do liczenia głosów, pamiętamy cały czas niedziałający system do rezerwacji biletów na Pendolino dla niektórych grup klientów. Cały czas nie działa podpis elektroniczny w Polsce, który przeszkadza przedsiębiorcom. W 2015 roku czego mamy prawo się spodziewać? Zaskakującego albo planowego? Mamy, zwłaszcza na rynku amerykańskim, pewną nadwyżkę środków. W związku z tym łatwiej nam będzie, mając startup, uzyskać finansowanie, jednocześnie łatwiej nam go będzie sprzedać, więc ci, którzy umieją swój pomysł ubrać w ramy przekonywujące dla inwestorów, pewnie uda im się najpierw stworzyć małe przedsiębiorstwa, a potem je z zyskiem sprzedać. My szacujemy, że internet rzeczy będzie się bardzo mocno rozwijał w najbliższym czasie. Te wydatki światowe na Internet of Things przekroczą 1,7 biliona dolarów i wzrosną o 14% w przyszłym roku, czyli to jest dosyć konkretny wzrost. Internet pędzi do przodu, a płatności typu karta kredytowa czy gotówka za tym internetem nie nadążają. Maciej Dziółkowski, ambasada Bitcoin. Odpowiedzią na te potrzeby jest waluta cyfrowa. Podchodzimy do bankomatu, wciskamy przycisk start, następnie skanujemy kod QR, wkładamy banknot, na przykład 10 zł i maszyna na ten nasz portfel wysyła nam bitcoiny o wartości 10 zł. Może to już pobożne życzenie, bo wielu ostrzega, że bitcoin jest bardzo ryzykowny, choć przybywa miejsc w świecie realnym, gdzie można płacić tą walutą. W Polsce jest już ich około setki. Nowy rok może rozpocząć się w technologicznej dziedzinie bardzo ciekawym wydarzeniem, pojawieniem się tak zwanego modułowego telefonu, który będzie można dowolnie złożyć z dostępnych elementów. A podsumowania i prognozy dotyczące świata IT zebrał Damian Kwiek. To Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy na szachownicę, skoro powiedziałem Damian Kwiek, a to jak wiadomo jest nasz komandor, znaczy nasz sił popołudnia. Proszę spojrzeć na sytuację na szachownicy, jest bardzo ciekawa, a jeszcze ciekawsza będzie o 19, kiedy ogłosimy popołudniowy ruch, ostatni w tym roku. Trójka w szachu na Facebooku. Leny Krawiec. Minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. MSW apeluje o pomoc dla Polaków z Donbasu. Po nowym roku ewakuowanych zostanie ponad 200 osób, które mają polskie korzenie i zdecydowały się opuścić okupowane przez separatystów tereny. Przez pół roku będą przebywali w specjalnym ośrodku. Później potrzebna będzie pomoc, by Polacy mogli odnaleźć się w nowej rzeczywistości, mówi minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Możemy się zwrócić do wszystkich i do organizacji pozarządowych, i do samorządów, i do marszałków województw, a także do szefów

Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty, godzina 17. Już za chwilę w studiu pojawi się matka, Polka, feministka, która jest już po drugiej stronie, za szybą. Ale przedtem jeszcze słów kilka, bo pytałem o państwa prywatny rok 2014. A propos nowych technologii, po kilku latach, będąc użytkownikiem i członkiem Facebooka, po kilku latach zrezygnowałem całkowicie. Nie mam jej już na Facebooku. Przyznam się, że bałem się, jak to będzie. Ale uczucie jest cudowne. Jak się nie jest na Facebooku, to człowiek zaczyna w końcu dostrzegać, który ze znajomych jest prawdziwym znajomym, a kto jest tylko pustym zdjęciem. Się zaczyna więcej z ludźmi rozmawiać. Fajne uczucie. 22 i 7 trójek. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. Apart from the frightening, the moaning, the biting, seems to be the nice guy. And I know what she thinks when she looks at me, when she looks with such despair. But you're not the only one around here that needs a bit of fresh air. Cause I'm a sad, sad post-teen. Could have been the love machine. No dream come clean. Walking like a zombie, like a zombie. And I'm a cold train, fast lane. Caught up in a dirty rain. No pain, no gain. Walking like a zombie, like a zombie. Well, it's so crazy, a man is falling apart. She's on the road as she goes, but she won't get far. I'm on a show to parole, to the toad in the hole. I got a gross and roots, got a pop at the bar. I got bloodshot eyes and there's blood in my teeth. I got a ripped up jacket and a friend who's a thief. Well, am I puffing out of mouth? Time to put it out, but the fire inside keeps burning, burning. Jeśli chodzi o konflikt lekarzy z ministrem zdrowia, to obie strony okopały się na swoich stanowiskach i ani drgną. Tymczasem obserwatorzy są podzieleni. Mam wrażenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Słuchacz napisał, pan Jacek, jako prowadzący działalność gospodarczą od 22 lat, jeśli mam urlop, to tylko bezpłatny, z koniecznością opłacania składek ZUS-u, niezależnie czy mam urlop, czy jestem chory, czy kontrahent zapłacił, czy nie. Dodatkowo muszę opłacić urlop plus pensję plus składki ZUS za pracowników. Życzę w nowym roku lekarzom, żeby byli zmuszeni też do pracy jedynie na kontraktach i samodzielnym opłacaniu składek ZUS, napisał pan Jacek. Moja żona jest lekarzem i właśnie chciałem podziękować ministrowi, który kłamie, że od dzisiaj przestało jej zależeć na porządnym pracowaniu. Przyjmowała 80-90 nieraz pacjentów. Od dzisiaj, od 1 stycznia będzie przyjmować 30 i nie będzie się przejmować. Także bardzo dziękuję panu ministrowi za takie naprawienie mojej żony. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Za 19 minut 17. Matka Polka, feministka. Dzisiejsza bohaterka Matki Polki, feministki pojawia się nieprzypadkowo tuż przed Sylwestrem. Jej świętowanie sprzed 8 lat to już tradycja właściwie, tak? Wydarzenie sprzed 8 lat i tak. Święto sylwestrowe. Joanna Mielewczyk w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. O co chodzi z tym Sylwestrem i z naszą mamą? 8 lat temu to był zupełnie inny Sylwester niż zwykle, bo spędziła go nie w sukni balowej, nawet nie w odświętnym stroju. Pani Marlena Sylwestra spędziła ubrana w różową koszulę, oglądając fajerwerki przez szpitalne okno, bo czekała na rozwiązanie. Zresztą sama mówi dzisiaj, że to był zupełnie inny Sylwester. Zupełnie inny, zresztą święta były też zupełnie inne, ponieważ termin, jaki miałam wyznaczony na poród syna, to był 16 grudnia. Więc od 16 grudnia wszyscy oczekiwaliśmy, wszyscy wyglądaliśmy. Ja się martwiłam, że będą pierwsze święta, podczas których nie będę mogła zjeść pierogów z kapustą i z grzybami, ani kapusty, bo to moje ulubione dania. No a przez to, że miałam już być matką karmiącą, no to to był mój największy taki żal. No ale synek, 16 grudnia, nic. Święta, nic. W pogotowiu był dziadek, który zawsze za kierownicę mógł wsiąść, żeby zawieźć do szpitala, ale nic. A ja tylko zapytam, bo te ostatnie miesiące, te ostatnie tygodnie, ostatnie dni są bardzo dla mamy trudne. Tak. Pani już nie myślała o tym, żeby pani chciała, żeby to się skończyło? Ja już bardzo chciałam. Ja już miałam zalecenie lekarza prowadzącego. Zaraz po świętach, jeżeli nic się w święta nie wydarzy, od razu 27 ze spakowaną torbą na oddział i dwukrotnie w tym czasie, w tej końcówce roku, od 27 grudnia próbowano mi ten poród wywołać. Ale no synek się zawziął. 30 ostatni raz. Dobrze, już ostatni raz spróbujemy. Jak się nie uda, to zostawiamy panią do pierwszego. 31 tak. To jest Sylwester, jest głośno. Wszyscy się cieszą, a pani w tym czasie w szpitalu. A ja w tym czasie w różowej kreacji, dosyć obszernej koszuli nocnej na oddziale. Zostałam wtedy sama z kobietką, która kilka dni wcześniej urodziła bliźniaczki. Bardzo maleńkie, takie po 2,5 kilograma, malutkie jak laleczki, dosłownie. Jak się na nie patrzyło, to jak laleczki. Na noc sylwestrową zostałyśmy we dwie, no bo wszyscy albo już wyszli, albo przepustki dostali. Wyglądało to tak, że przez okna tej sali mojej szpitalnej oglądałam te fajerwerki. Potem stwierdziłam, że no tak się rozbudziłam i nadal nie mogę spać, więc jeszcze do 4 nad ranem czytałam. A po 5 zaczęły się pierwsze bóle. I taka obolała, poszłam do położnej, która prowadziła dyżur, zaspane takie oczy, rękawiczki gumowe napompowane zamiast balonów na dyżurce. Zwitamy 2007, więc taki widok zastałam na oddziale. I pielęgniarka taka, tak, już, tak, to teraz, no dobrze, zbadam panią. No nie, nie, tu nic się nie dzieje, proszę się kłaść. No i dopiero jak przyszła zmiana, z nocy sylwestrowej notabene, bo położna, która odbierała mój poród, o 9:05 syn się urodził, więc jak tylko przyszła zmiana, 7:30, zostałam poproszona na porodówkę i pamiętam położną, która wpatrywała się w to wszystko, co tam się dzieje, z piękną fryzurą, jeszcze z brokatem i opowiadała koleżankom, jak to o 6 rano odwiozła jeszcze znajomych z zabawy sylwestrowej i przyszła na swój dyżur do szpitala. Urodził się prawie 4 kilo, więc jak położyli go obok tych dwóch maleńkich, wcześniej przeze mnie wspomnianych laleczek po 2,5 kilo, to one wyglądały rzeczywiście jak laleczki, a on jak kilkumiesięczny bobas. Ten Sylwester to już chyba zawsze będzie takim innym dniem niż zwykłe sylwestry u pani w domu. W tym okresie bożonarodzeniowym zawsze, zawsze myślami i pamięcią wracam do tych właśnie chwil, kiedy no, on był taki wyczekiwany, tak na niego czekaliśmy. W ostatnich latach to jest bardziej taki kameralny i rodzinny, albo w domu, albo u siostry. No a w tym roku syn otrzymał swoje pierwsze zaproszenie na Sylwestra do kolegi, tak, z nocowaniem, więc no, to będzie dla niego nowe doświadczenie. No i oczywiście pierwszego zawsze rodzinny obiad, tort, 1 stycznia wszyscy świętują urodziny Tomaszka. Szukałam pani i szukałam, żeby znaleźć mamę, która urodziła 1 stycznia. A się okazuje, że u pani w rodzinie jest taka tradycja rodzenia 1 stycznia po prostu. No, można powiedzieć o tradycji rodzenia 1 stycznia, ponieważ brat mojej mamy, tak, ma też syna, który urodził się 1 stycznia. Ja mam specjalną dedykację dzisiaj, jeżeli pozwolisz. To jest wyjątkowy odcinek Matki Polki Feministki dla wszystkich rodziców czekających na rozwiązanie w tych ostatnich dniach roku. I jeszcze korzystając z okazji, życzę państwu spełnienia marzeń. My spotykamy się już w 2015 roku. No chyba, żeby mieli państwo ochotę do mnie napisać, to zapraszam matkapolka@polskieradio.pl i czekam na facebookowym profilu Matki Polki Feministki. Czekaj, Joanna Mielewczyk, to przy okazji facebookowy profil Polecamy Trójka w Szachu. Tak jest. To będą takie braterskie adresy na Facebooku. Polecam, również widziałam, choć niewiele tam mogłabym poradzić państwu. A propos twoich życzeń dla wszystkich mam, które spodziewają się w 2015 na początku tak rozwiązania, mam wrażenie, patrząc po swoich znajomych, że ten rok 2015 będzie bogaty. Baby boom będzie, wysyp po prostu. No, ja tylko tyle koleżanek w ciąży. O sobie wiem. Ale to jeszcze jest tajemnica, więc nie wiem za dużo. Nie, gdybyś się dobrze rozejrzała, to otworzę ci oczy. Naprawdę? Tak. No? No, tak. Kto? Poproszę jakąś muzyczkę. Zagraj ze mną w grę. Nauczyły mnie kilku zasad, kilku brzydkich słów. Podaj rękę i jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Jak mnie kochasz, to mnie puść. Południowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do lekarza. Przed chwilą dzwonił słuchacz, który mówił, że jego żona, lekarka, przyjmuje 89-90 pacjentów dziennie. Tak sobie szybko policzyłem, to jest 5 do 6 minut na pacjenta. Czy słuchacz może zadzwonić i powiedzieć, gdzie jego żona przyjmuje, żeby tam po prostu nie chodzić do lekarza, bo chyba wizyta to jest dzień dobry i do widzenia. Aż przesłuchałem raz jeszcze i rzeczywiście mąż owej pani doktor, pani lekarki mówił, że żona się przykłada i dlatego zdarza się, że przyjmuje 80-90 pacjentów dziennie. 22,7 trójek albo 71-335. Zapraszamy do Trójki. Po 13 latach powrót do domu. W Afganistanie zakończyła się trwająca od 2001 roku natowska misja ISAF. Żołnierze z kilkudziesięciu krajów wracają już do siebie, a w ich miejsce pojawiają się nowe, choć znacznie mniejsze kontyngenty sojuszu. Wśród tych, którzy zakończyli misję, są Polacy. O szczegółach Wojciech Cegielski. Mazurek Dąbrowskiego słychać w Afganistanie od 2002 roku. Wtedy, w kilka miesięcy po obaleniu talibów, na misję przyjechała setka polskich saperów działających w ramach amerykańskiej misji Enduring Freedom. Przez następnych 5 lat rozminowywali teren wokół bazy Bagram. Spotykamy się tutaj ze środkami minowania pochodzącymi z całego świata, zarówno amerykańskimi, jak i rosyjskimi. Mówił mi 8 lat temu ówczesny szef polskich saperów, major Maciej Grajper. W połowie 2007 roku w Afganistanie byli już Polacy, którzy rozpoczęli służbę pod sztandarami NATO. Będziemy prowadzić naszą misję, mając na uwadze godność i suwerenność narodu afgańskiego. Będziemy żywić pełen szacunek dla afgańskiej kultury, historii i tradycji. Mówił, rozpoczynając misję ISAF, ówczesny dowódca polskich żołnierzy generał Marek Tomaszycki. Polacy służyli wówczas w kilkunastu bazach, w tym w Kabulu, Gazni, Bagram, Mazar-i-Sharif, Kandaharze i Szaranie. W 2009 roku przejęli odpowiedzialność za prowincję Gazni i pozostali tam 4 lata. Polacy nie tylko walczyli z talibami, ale także pomagali Afgańczykom. Odbudowywali szkoły, drogi i zorganizowali nawet mobilne przychodnie, karetki, które pojechały do najodleglejszych zakątków prowincji Gazni. W bardzo wielu rejonach górskich nie ma klinik medycznych, nie ma ośrodków zdrowia, więc my chcemy docierać do tych miejsc. Tłumaczył 7 lat temu ówczesny dowódca grupy CIMIC major Wiesław Sanowski. Polacy musieli zmierzyć się także z najgorszym, śmiercią kolegów. W czasie afgańskiej misji zginęło 43 żołnierzy i 2 cywilów. Najgłośniejsza była historia Daniela Ambrozińskiego, który wraz ze swoim oddziałem wpadł w zasadzkę talibów w Wadżiristanie i zaginął w akcji. Dopiero po kilku dniach odnaleziono jego ciało. Bardzo trudno jest wyrazić ból i smutek w kilku gestach i słowach, bo w obliczu śmierci jesteśmy zawsze bezradni. W grudniu 2011 roku doszło też do innej tragedii. Tuż przed Bożym Narodzeniem w eksplozji miny pułapki zginęło aż 5 Polaków. Ich koledzy mówili potem, że były to najokropniejsze święta w ich życiu. Polakom udało się uniknąć strat wśród Afgańczyków, oprócz jednego głośnego przypadku – ostrzału wioski Nangarkel, w której zginęło 6 Afgańczyków. Proces żołnierzy toczył się przez długie miesiące. W ciągu 13 lat polskiej obecności przez Afganistan przewinęło się 28 tysięcy osób. Polscy żołnierze wyszkolili 11 tysięcy afgańskich żołnierzy i policjantów i dostarczyli 130 ton pomocy humanitarnej. Materialny koszt polskiej misji w Afganistanie wojsko szacuje na 6 miliardów złotych. Ale bilans afgańskiej misji nie jest dla NATO zbyt korzystny. Talibowie nie zostali pokonani, a ich obecność widać zwłaszcza w uzbrojonym po zęby Kabulu. Całe centrum jest wypełnione betonowymi antyterrorystycznymi zaporami, a często słychać też narzekania samych Afgańczyków. Od czasu Rosjan do Afganistanu trafiło wiele pieniędzy, ale ja osobiście nie dostałem nic, ani centa, a rząd płaci bardzo niskie pensje. Nie starcza mi na utrzymanie rodziny. Mówi mi Mohamed, sprzątający ulice w centrum Kabulu. W ciągu 13 lat wpompowano w Afganistan kilkadziesiąt miliardów dolarów. Spora część z tych pieniędzy zniknęła jednak w kieszeniach lokalnych watażków. Część projektów pomocowych okazała się też całkowicie nieprzydatna, a niektóre postawione przez Zachód szkoły zostały zburzone przez talibów. Afgańska gospodarka dramatycznie potrzebuje pieniędzy i nie poradzi sobie bez pomocy ze świata. Ceny w Afganistanie cały czas rosną i przybywa osób żyjących za mniej niż dolara dziennie. Dlaczego w Afganistanie jest tak źle? Wiele błędów popełniło NATO, ale i sami Afgańczycy przez te wszystkie lata nie poradzili sobie z tworzeniem własnego państwa. Afgańczycy ostatnie kilkanaście lat przeżyli pod pewnym parasolem zagranicznej obecności, to znaczy oprócz tego, że była tam olbrzymia armia ISAF-u, była tam też niewidoczna armia wszelkiej maści konsultantów, zawodowych pomagaczy, którzy niejako nie byli w stanie przekazać tych doświadczeń samym Afgańczykom. I ten parasol powodował, że rozwinęła się równoległa struktura zarządzania tym krajem. Przyznaje polski ambasador w Afganistanie Piotr Łukasiewicz, który zamknął już placówkę i kończy swoją misję. Nowa misja NATO, która rozpocznie się 1 stycznia, będzie znacznie mniejsza niż dotychczas. Nie będzie już pomagać afgańskim siłom w walce z talibami, a jedynie szkolić wojsko i armię. Zajmiemy się przede wszystkim szkoleniem i doradztwem, rezygnując z działań bojowych. Nasze szkolenie będzie ograniczone do wysokich szczebli sił zbrojnych Afganistanu i poziomu ministerstwa. Będziemy szkolili teraz decydentów. Mówi pułkownik Wojciech Marchwica, dowódca nowego polskiego kontyngentu w Afganistanie, liczącego 150 osób. Mniej żołnierzy oznacza też mniej pieniędzy ze świata. Dodatkowo afgańska polityka wciąż jest w kryzysie. Liczenie głosów w tegorocznych wyborach prezydenckich trwało pół roku, a do teraz Afganistan nie ma rządu. Nie wiem, co teraz będzie. Jakoś nie jestem optymistą. Nikt o nas, o zwykłych Afgańczyków, nie dba. Politycy, władze, oni wszyscy działają tylko dla swoich własnych interesów, swoich własnych kieszeni, by się wzbogacić. Mówi mi Walem, emerytowany policjant z Kabulu. To rozczarowanie i zniechęcenie widać wśród Afgańczyków gołym okiem. Nikt nie potrafi też odpowiedzieć na pytanie, co będzie dalej. Nowa misja NATO w Afganistanie ma liczyć 12 tysięcy żołnierzy i będzie trwała 2 lata. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki w sprawie dzieci. Ponieważ ten rok zakończy się podobno, jak mówią wszystkie znaki na niebie i w GUS-ie, dodatnim przyrostem naturalnym, to ja pozdrawiam wszystkich przyszłych rodziców. I tak trzymać. 22,7 albo ZD3 małpa.polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. W sprawie urodzonych 1 stycznia, no potwierdza się teoria, że to jest tradycja rodzinna, że jeżeli ktoś już urodził się 1 stycznia, to najczęściej w rodzinie trafia się ktoś jeszcze z 1 stycznia. Pewnie ten wątek jeszcze powróci.